بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے کوئی گناہ کیا ہو جو کچھ زمین میں ہے, ظلمت سمرات شرک ہے یا گناہ ہے, عام گناہ ہے, تو وہ کیا چاہے گا کہ سب کچھ بدلے میں دے دے, لفت دت دے, فدیہ دے دے اس کا. کس کا فدیہ دے دے؟ ساری زمین کے مال کا. ابھی اگر ہم سے کہا جانا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کرو تو ہم ضرور دو دفعہ سوچیں, اچھا کیا صدقہ کریں, کچھ دیں کہ نہ دیں. چلو وہ جو ربی پرانی چیزیں پڑی ہوئی صدقہ کر دیتے ہیں, اٹھا جو خود کو پسند نہیں ہو ڈسکارڈ کرو, صدقہ ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن عذاب دیکھ کے انسان پوری دنیا اگر اس کے حوالے کر دی تو وہ پوری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا. اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ. اور وہ چھپائیں گے ندامت لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انتہائی شرمندہ ہوں گے, اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ پچھلی کتنی آیتوں میں بار بار قسط کا لفظ آ رہا ہے, انصاف انصاف. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض, بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق, سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے, جانتے ہی نہیں. ویسے ہم اکثر کا یہی حال ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو, خبردار ہوشیار, ان وعد اللہ حق. کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا, قیامت کے دن انصاف کرنے کا, خود یا بینہم بالقسط کا وعدہ. لیکن اکثر لوگ ہیں نہ اس وعدے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس کرتے ہیں. هو يحيي ويميت, وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اے لوگو, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ, تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, اور شفا کا سامان جو کچھ سینوں میں ہے, دلوں کی بیماریوں کی شفا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, اور ہدایت اور رحمت. کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے. اے سب لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. کون سی ہے وہ؟ قرآن. وَشِفَاءٌ, اور شفا. کس بیماری کی؟ لما فی الصدور, جو سینوں کے اندر دلوں میں چھپی ہوئی ہیں. دلوں کی بیماریاں کون سی؟ سب سے بڑی منافقت, پھر حسد, کبر, خود غرضی, بخل, انا پرستی, نفرت. یہ سب کچھ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں. اور سب سے بڑی بیماری تکبر, اپنی بڑائی چاہنا, جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ, اور اپنے اسی پروگرام پر وہ سب کو جمع کر رہا ہے. دنیا میں عموماً جیسے جماعتیں بنتی ہیں, پارٹیز بنتی ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, کسی نہ کسی نظریے کی بنا پہ ہوتی ہے نا, تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بھیڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے, اور وہ بھیڑ زیادہ بڑی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو گرانا مقصود ہوتا ہے. کسی مقصد کے لیے دیر پا کام کرنا وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے. شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا جائے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. یہ آپ نے پینس ٹیکنگ کام کیا 23 سال. یہ تین چیزیں لوگوں کے اندر اتاری، ان کو سنوارا، ان کی تربیت کی، پھر جا کر وہ ٹیم تیار ہوئی کہ جس نے عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا. اور آج بھی قرآن ہی واحد ایسا نسخہ ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں، دل کی خرابیوں کا علاج ہے. اور جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض، عداوت نہ نکلے، دلوں کی خرابیاں دور نہ ہو، منافقت دور نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھلائی کا کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. تو یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. یہ نصیحت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے. اور کیا ہے؟ وہدن، جب دل پاک ہو جائے پھر گائیڈ کرتی، رہنمائی کرتی، اس طرف کو چلو. ورحمتن، نتیجے میں رحمت آتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر جو دلوں کا علاج کرتے ہوئے صحیح رستے پہ چلے. اور یہ وہی ہو سکتے جو مؤمنین ہیں، مان جانے والے. قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ قرآن کا آنا اللہ کا فضل ہے دنیا میں، اور جو اس پر چلے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت ہوگا. یہ قرآن فضل اور رحمت کا سبب بن کے آیا ہے. فبذالک، بس اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے. ذالک، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں اس قرآن کے ملنے کی نعمت پر، خوشیاں منائیں. حقیقی خوشی کا یہ موقع ہے. ہوا وہ کیا؟ قرآن. خیرن، بہتر ہے، اچھا ہے. کس سے؟ مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حقیقی خوشی کا موقع اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے. زندگی میں اصل خوشیاں اسی کے ذریعے ملتی ہیں. آپ سونے سے لدے بھی بیٹھے ہو، لیکن اگر دل ہی خوش نہیں، کیا خوشی؟ اور آپ کے ہاتھوں میں تار نہ ہو لیکن دل خوش ہو، سب کچھ خوش. خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، جو کسی پسندیدہ چیز کے مل جانے پر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. خوشی ایک حالت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈیں، دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا، پھر آپ دیکھیں انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمت میں کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. چینج کر دو بس اس کو، اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے یہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے تو پھر کیا کریں، اسی کو استعمال کرنا دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائے ہیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے ہیں. شروع میں جب میں گئی پڑھنے کے لیے تو بعض وقت میں کسی اسٹریٹ سے گزر رہی ہوتی تھی، بیک اسٹریٹ سے، تو میں سوچتی اتنا اچھا فرنیچر یہاں کیوں رکھا ہے، یہ ابھی بارش آئے گی تباہ برباد ہو جائے گا، یہ کتنے ناخلف لوگ ہیں، یہاں کیوں لا کے رکھا ہے. مجھے شروع میں بالکل سمجھ نہیں آتی، پھر سمجھ میں آنے لگا کہ یہ تبدیل ہوا ہے، اس سے دل بھر گیا، اب نیا آ گیا اور یہ ضرورت نہیں ہے اور کوئی لینے والا بھی یہاں نہیں، تو بس اٹھا کے رکھ دیا. وہ آئے گی گاڑی اور اٹھا کے لے جائے گی ردی میں، پھینک دے گی. اور بعض اوقات بہت اچھی حالت میں چیزیں، پوری پوری کراکری بعض اوقات میں نے دیکھی کہ بیک یارڈ میں پڑی ہوئی ہے، کئی کئی دن پڑی رہی. کپڑے بعض اوقات، یہ لنڈا کہاں سے آتا ہے، یہ اکتایا ہوا سامان ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہاں صرف کیا ہوا، بعض اوقات آپ کہتے ہاں یہ تو بالکل ہی نیا، یہ پتہ نہیں کیوں دے دیا، اسے دل اکتا گیا. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز جس سے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور وقت، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا آج پھر پڑھو، کل کلاس میں گئے تھے آج پھر چلی جاؤں. ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی، اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتا چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں، پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا تو انسان کہتا اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی، اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو، بہت زیادہ پسندیدہ کتاب، ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ زیادہ کہیں گے میں نے دو دفعہ پڑھی، چار دفعہ پڑھی، یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے، مثلاً والٹر ایک فرینچ ناولسٹ ہے، اس نے الف لیلۃ و لیلۃ عربی کی ایک کتاب ہے، اس نے 14 دفعہ پڑھی. وہ 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا، وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا، مجبوری کے مارے پڑھی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں، لیکن ایک دفعہ جب آتے کہانی پڑھ جاتے تو دوسری دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس کے آگے کیا آ رہا ہے، بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن، مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورت یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اٹھائیں گے، پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے، فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے. یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق، خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں، عموماً اس پر خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں, اہلین. قالو, لوگوں نے کہا, من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا, اہل القرآن, قرآن والے لوگ, اہل اللہ و خاصته, یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے, آپ جیسے اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا, اور انسان اللہ کی چاہت سے اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو, اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا, اس لیے سات دفعہ پڑھنے میں گھبرایا نہ کریں. ہوا خیر مما یجمعون, ہوا خیر مما یجمعون. اچھا ہاں, بائے دا وے, آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ, کیا جمع کرنے کا شوق ہے؟ سٹونز جمع کرنے کا, سٹیمپس جمع کرنے کا, انٹیکس جمع کرنے کا, کارڈ جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں, مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, یہ نہیں کہ میں کسی کے نوز بلا جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کروں, برائی کے معنوں میں نہیں لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی, سوونیئرز جو ہوتے, پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری. تو میں ابھی لیٹ کے گننا شروع کی, تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا, فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی, تو خیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں, مختلف سائز کے, مختلف طریقوں کے, کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی, کہ کبھی ایک اسکرپٹ پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی ایک سائز پڑھیں, کبھی کچھ اور کچھ اور کچھ اور, کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کرنے کے لیے میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کے کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں, کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلیگرافی ہوتی ہے, اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں, جیسے نئے نئے رخ, نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہیں سورت فاتحہ لکھی ہوئی تھی, تو اس میں میم لکھنے کے دو انداز تھے, تو میں سوچتی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے, کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر اوپر اوپر جاتے ہیں, مثلا اللہ, اب دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا, اوپر کو اٹھتے ہیں, اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے, تو وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے, نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآن کیلیگرافی میں, تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے, میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے, اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہاں اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہاں یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں, لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں اور رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کھانے کی میز پر ہو نا اور اس میں مختلف کھانے, تو آپ ہر چیز ضرور ٹرائی کریں گے, اچھا یہ کیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے, یہ تو میں نے چکھا ہی نہیں, اچھا تم نے وہ چکھا نہیں, وہ تو بہت مزے کا ہے. لیکن قرآن کو ہم کیوں نہیں, اس سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے الفاظ ہیں یہ, اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی جمع کرنے کا شوق ہے, جو کچھ سمیٹنے کا, جو اکٹھا کرنے کا, ان سب سے بہتر ہے یہ خزانہ جس کو مل جائے. قل ارأيتم ما انزل اللہ لکم من رزق, کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام کر لیا, خود کسی کو حلال کر لیا, یعنی حلال حرام کا قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ اہل مکہ نے کیا تھا نا, اسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہاں, سورت الانعام میں, کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پہ حرام ہے اور یہ سب کھا سکتے ہیں. یاد ہے وہ آیت قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. یہ خود تم نے اپنے سے فلسفے ایجاد کر لیے حلال حرام کے. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں فرسٹ کزن سے شادی حرام ہے, بعض لوگوں نے بعض رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. ہمارے خاندان میں کالا رنگ نہیں پہنتے بالکل, سفید رنگ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے, ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں نا لوگ, رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. یہ کس نے آپ کو کہا آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ محض سپرسٹیشنز. نہیں, اگر ہم میں سے کوئی کالا پہن لے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اپنے پاس سے دین گھڑ لیا. کسی کی موت, زندگی کا اختیار کسی رنگ کے پاس ہے؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا, خود ہی بنا لیا حرام اور حلال. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بعض خوراک یا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نہیں کھا سکتے, وہ پریگننٹ عورتیں نہیں کھا سکتی, کیا پتا اس کے پیٹ میں لڑکا. ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گئی تو کچھ عورتیں اندر کچھ پڑھ رہی, معلوم نہیں کیا کر رہی تھی, تو میں نے دروازہ کھول دیا تو کسی نے کہا نہیں نہیں اندر نہیں جائے, کچھ پڑھ رہی ہیں. ان کا اچھا پڑھ رہی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو صرف کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں سے حرام ہے پڑھنی. پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں حاملہ عورتیں بھی نہیں جا سکتی, کیا پتا ان کے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے, وہ نہیں بیٹھ سکتے. کیا پابندیاں ہیں, کس نے لگائیں؟ جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری نہیں کرتے, اور اس کی سیٹسفیکشن خود ساختہ پابندیوں سے کرتے ہیں. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی, دین خود گھڑنے کی اجازت دی ہے تم کو اللہ نے. ام اللہ ہی تفترون, یا تم اللہ سے جھوٹ گھڑ رہے ہو, اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو, اللہ کے نام لگا رہے ہو. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن پر ان کے ساتھ ہوگا کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں, کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے, کوئی کام آپ نے کہا نہیں کہا, نہیں آپ نے کہا تھا, کوئی کام آپ نے کسی کو کہا اور وہ کہ نہیں آپ نے کب کہا تھا, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے اس سے؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مثلا کسی کو کچھ لانے کو کہا اور وہ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد کہ آپ نے کب کہا تھا؟ ذرا سوچیں اس وقت کیسے فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو منع کریں کہ دیکھو میرے پیچھے سے دروازہ نہیں کھولنا, بچوں کو کہہ کے آتے ہیں مثلا, فریج نہیں کھولنا, یہ مت کھانا, اور آپ جاتے ہیں تو برتن خالی پڑے, کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں منع کیا تھا, ایک کام خراب کیا اوپر سے الزام بھی آپ کو دے, نہیں آپ نے تو نہیں کہا تھا. تو جب بھی کوئی شخص آپ سے جھوٹ باندھتا ہے, جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے, یعنی جھوٹی بات آپ سے منسوب کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا آپ نے نہیں کہا تھا, تو اس وقت سخت انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اسی کیفیت کو ذرا رکھ لیجیے اور پھر اس آیت کو پڑھیے. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا. اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں, اللہ نے اس کو حلال کیا, اس کو حرام کیا, حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا, کیا خود ہوتا نام اللہ کا لگاتے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے, لیکن انسان توجہ نہیں کرتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی اس نے مفید اور ضروری چیزیں حلال کی، یا وہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا، ولكن اکثرهم لا يشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے جھوٹ گھڑنے کی باتیں یا اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے والی باتیں جو ہیں، ان میں سے کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. مثلاً کوئی کہے اس زمین آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، یا اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں بھی شریک تھا، یا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں فلاں فلاں شریک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو غضبناک کرنے والی ہیں.